Czarny Bez dodatkowo wspiera układ oddechowy, dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacé Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacé Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Ekspres do gazowania wody Soda Stream za 289 zł. Taniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 13 listopada, minęła godzina 10. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. W drodze do kraju są dwa wojskowe Herkulesy z ewakuowanymi ze strefy Gazy Polakami. Przemówienie prezydenta, dymisja rządu oraz wybór marszałka i wicemarszałków. Za 2 godziny pierwsze posiedzenie Sejmu 10. kadencji. Ponad 9 dni czekają tiry przed przejściem z Ukrainą w Dorohusku. To w związku z protestem przewoźników. Dwa wojskowe Herkulesy z ewakuowanymi ze strefy Gazy Polakami są już w drodze do kraju, poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Samoloty około 13 powinny wylądować na warszawskim Okęciu. To była trudna układanka z terrorystami i służbami w grze, napisał szef BBN w mediach społecznościowych. O tym, że proces ewakuacji Polaków ze strefy Gazy jest skomplikowany, mówił także w TVP1 wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Mamy sygnały z bardzo wielu stron, również Palestyńczyków, członków rodzin, prośby o pomoc ewakuacji. Musimy pamiętać, że nie wszystko jest zależne od nas. Dużo zależy od strony, od Izraela, także od Egiptu. Tam są procedury bardzo dokładne sprawdzania tych osób, kim są te osoby, dlaczego chcą wyjechać. Pierwsza grupa Polaków oraz Palestyńczyków z polskimi paszportami wyjechała ze strefy Gazy wczoraj. Według podawanych przez polskie władze informacji, Gazę opuściło 18 osób z polskim paszportem. W sumie na liście do wyjazdu ma być 29 osób. W południe rozpocznie się pierwsze posiedzenie Sejmu 10. kadencji. Nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. Wiadomo, że kandydatką PiS na wicemarszałka Sejmu jest Elżbieta Witek. Część posłów opozycji zapowiedziała, że tej kandydatury nie poprze. Jak powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Kukiz 15 Jarosław Sachajko, Zjednoczona Prawica ma prawo wystawić na wicemarszałka Sejmu dowolnego kandydata i pozostałe ugrupowania powinny to uszanować. To, co w tej chwili próbuje się robić, czyli od samego początku wprowadzać konflikt do Sejmu, jest niegodne. Również były takie wypowiedzi członków Lewicy oraz Platformy, że Konfederacja nie będzie miała swojego marszałka, a bo to jest Konfederacja. Senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Klejna mówi, że Elżbieta Witek jako marszałek Sejmu w poprzedniej kadencji podejmowała decyzje, które w jego ocenie złamały standardy prowadzenia obrad i regulamin. Chociażby tej kwestii, gdzie wprowadziła reasumpcję głosowania, gdzie wynik był oczywisty. Ale to zostawmy na bok. Więc oczywiście, że tutaj ta ocena będzie pewnie dokonana przez klub i wówczas zobaczymy. To jest miejsce, które nikt nie ma wątpliwości, że będzie to miejsce, które powinien obsadzić kandydat PiS-u. I pewnie tak się stanie. Jeżeli nie dzisiaj, to pewnie na kolejnych posiedzeniach. Takie sytuacje w przeszłości miały miejsce. W pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu. 8. dzień protestu polskich przewoźników przed przejściami granicznymi z Ukrainą w województwie lubelskim. Blokują drogę dla pojazdów ciężarowych, przepuszczając co godzinę kilka ciężarówek wyjeżdżających i wjeżdżających do kraju. O sytuacji na Krajowej 12 przed Dorohuskiem mówi komisarz Ewa Czysz z chełmskiej policji. Kolejka samochodów ciężarowych oczekujących do przejścia granicznego w Dorohusku sięga około 30 km do miejscowości Bezek. W kolejce znajduje się około 1300 pojazdów ciężarowych. Czas oczekiwania to około 200 godzin. Jeżeli chodzi o noc z tym protestem, to przebiega spokojnie. Poważniejszych incydentów nie było, nie odnotowaliśmy interwencji. Kolejka jest też w kierunku Hrebennego na Krajowej 17. Czeka w niej około 500 ciężarówek. Ukraińskie Ministerstwo Infrastruktury ma dziś zorganizować na granicy z Polską spotkanie z przedstawicielami polskich władz i przewoźników. 3000 pacjentów i lekarzy oraz 15 tysięcy cywilów ma teraz znajdować się w oblężonym przez izraelskie wojsko największym szpitalu w Gazie, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. W szpitalu Al-Shifa panuje dramatyczna sytuacja. Nie ma prądu, operacje nie są wykonywane, a z budynku nie można wyjść. O szczegółach Wojciech Cegielski. Szpital Al-Shifa jest od kilku dni otoczony przez izraelskie czołgi, bo jak twierdzi Izrael, pod budynkiem znajduje się główny bunkier Hamasu. W szpitalu skończyło się paliwo do generatorów, dlatego nie są wykonywane zabiegi. Izrael miał oferować paliwo, ale według premiera Benjamina Netanyahu strona palestyńska odmówiła. Lekarze ze szpitala twierdzą natomiast, że paliwa starczyłoby na zaledwie 30 minut pracy generatorów. W budynkach placówki ma teraz chronić się 15 tysięcy cywilów oraz 3 tysiące lekarzy i pacjentów. Palestyńczycy zaapelowali do Egiptu o przysłanie specjalistycznych karetek, by można było wywieźć najciężej chorych, w tym 36 noworodków, które nie przeżyją bez inkubatorów. Walki oraz ostrzały wokół szpitala miały według ONZ spowodować śmierć 3 pielęgniarek oraz zniszczenie generatorów tlenu i oddziału położniczego. Palestyńczycy twierdzą, że Izrael zaatakował też kolejne szpitale w Gazie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zdaniem synoptyków w kraju zachmurzenie duże, ale z rozpogodzeniami. Należy jednak mieć na względzie to, że na północy i na wschodzie przelotnie popada deszcz, a wieczorem na zachodzie i na południu ten deszcz już będzie niestety ciągły. Temperatura maksymalna dziś od 5 na północnym wschodzie do 9 w centrum i na południowym zachodzie. Wiatr dziś słaby i umiarkowany. Prawie 6 minut po godzinie 10. Zapraszam na drugą godzinę Trójki przed południem. O tym, jaka czeka nas dziś pogoda, no to przed chwilą Państwu opowiedziałem. A jaka pogoda do końca tygodnia? No o tym z meteorologiem porozmawiamy sobie już za kilka chwil. Oczywiście czekamy też na Państwa telefony w sprawie tego, do kogo bardziej się przywiązujemy. Do psów czy do kotów? No bo dziś opowiadałem Państwu o dość ciekawych badaniach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, sh Trzeci Polskiego Radia. Minut po 10:00, to jest trójka przed południem. Mówiliśmy dziś o alternatywnych źródłach pozyskiwania wody, no i zainspirowało to Państwa. A propos wody pitnej, ja pamiętam, jak w 1985, 4, 6, jak były takie inne zimy, z dachów wisiały sople i te sople często i gęsto zimą spadały na ziemię albo nam się udało samemu zerwać. To te sople używaliśmy jako wodę i jakoś do dzisiaj żyjemy. No a jednym ze źródeł, takim alternatywnym źródłem pozyskiwania wody jest mgła. Naszym gościem jest meteorolog Rafał Maszewski. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień. Dzień dobry, słyszymy się, tak? Tak, słyszymy się, witam serdecznie. Panie Rafale, bo przed chwilą słuchacz opowiadał o soplach, ja mówiłem o metodzie pozyskiwania wody z mgły. No zakładam, że w najbliższych dniach to raczej mgła niż sople. No dokładnie, mamy taką późno jesienną, listopadową pogodę, chociaż temperatura jeszcze będzie nam przekraczać normę. Do tej pory listopad jest ciepły, powyżej normy temperatura, także kontynuuje tutaj wzór września, października, właśnie ten listopad. A ta norma, aczkolwiek... ta norma dla listopada to jest, są jakie temperatury? No na razie 2,5 stopnia powyżej normy, ale tutaj te normy tu powiedzmy przekraczają 5-6 stopni. To jeszcze nie jest miesiąc zimowy, chociaż czasami zdarzało się, że zima przychodziła i w listopadzie. No i tutaj dodam, że mamy zimę na pewno w Tatrach, na Śnieżce również. W Tatrach no mamy tutaj nawet 42 centymetry śniegu w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, oczywiście według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, także tam zima jest. W pozostałej części kraju poza górami tej zimy nie ma. No i w tym tygodniu pogoda taka dosyć nieprzyjemna, ponieważ będziemy w cyrkulacji zachodniej, czyli z zachodu będą się przemieszać masy powietrza, fronty atmosferyczne. Czasami napłynie powietrze cieplejsze. Właśnie we wtorek poczujemy cieplejsze powietrze, na zachodzie nawet 12-13 stopni, ale w nocy z poniedziałku na wtorek już będzie wędrowny z opadami. No i uwaga, tutaj w nocy na wschodzie Pomorza, na Warmii, na Mazurach, na Podlasiu możliwy śnieg z deszczem, a nawet mokry śnieg, ale on się nie utrzyma, ponieważ właśnie we wtorek już w całym kraju wyraźnie na plusie, nawet 13 stopni na zachodzie. W górach też odwilż, w środę ponownie chłodnie i taka przeplatanka do końca tygodnia, z tym, że od środy to chłodniejsze powietrze będzie dominować. Sporo opadów deszczu, miejsca śnieg z deszczem. W górach od środy ponownie może spaść sporo śniegu. Poza tym no raczej tutaj bez zimy jeszcze, chociaż nocne przymrozki jak najbardziej będą się nam pojawiać. W nocy ze środy na czwartek północ centrum Polski, z piątku na sobotę również. To nawet nie musi być przy gruncie przymrozek, a nawet wyżej temperatura lekko ujemna może się nam pojawić, ale w ciągu dnia wszędzie oprócz wysokich gór temperatura dodatnia. Czasami powieje silniejszy wiatr, także dosyć nieprzyjemna pogoda. Pogoda też bodźcowa. Warunki biometeorologiczne będą na ogół niekorzystne, zwłaszcza podczas przemieszczania się tych frontów atmosferycznych. No i najbliższa niedziela, no trochę czasu do niedzieli, ale tutaj znów fala cieplejszego powietrza prawdopodobnie do nas dotrze z opadami i silnym wiatrem. W sobotę pogoda będzie nieco lepsza, trochę wyżowa, ale chłodno na wschodzie, 1-2 stopnie maksymalnie, a w nocy z soboty na niedzielę na wschodzie, północnym wschodzie niewykluczone, że pojawi się znów śnieg i wówczas może faktycznie krajobraz się na chwilę zabielić, ale w niedzielę już cieplejsze powietrze. Dość powiedzieć, że na północy Europy, czyli Skandynawia, tam umacnia się dosyć mocna zima, bardziej zimowa niż normalnie o tej porze roku, także stamtąd czasami to powietrze będzie starało się napłynąć. Kolejny tydzień to daleko oczywiście, ale tutaj wygląda na to, że jeszcze bardziej dynamicznie, jeszcze częściej wymiany mas powietrza od zimnego z północy do ciepłego z zachodu i dużo opadów. Opady powinny nas cieszyć, tu nawiązuję do tych opadów przed moją prognozą, powinny nas cieszyć, bo już pracujemy na stan wód gruntowych na wiosnę, a to bardzo ważne po tych dosyć suchych niestety latach, także cieszmy się z tych opadów, chociaż czasami no nie są one dla nas przyjemne. Panie Rafale, to ostatnie moje pytanie. Ja wiem, że synoptycy nie lubią długoterminowych zapytań, ale czy święty Mikołaj dał już znać w sprawie świąt Bożego Narodzenia, czy będą białe? No, sanie ma w pogotowiu, ale okay. To tak na razie jeszcze nikt nie odkurza. Powiem tak, że w tej trzeciej dekadzie listopada no jest szansa na jakieś podrygi tutaj, jakieś drobne incydenty, może ze śniegiem, z przymrozkami, ale to chyba wejście zimy jeszcze nie będzie i być może ten grudzień, też w tym grudniu na tą zimę trochę dłużej poczekamy, także no, szanse na razie niewielkie, no ale dopóki piłka w grze, wiadomo, co się dzieje. Wszystko jest możliwe, oczywiście. Meteorolog Rafał Maszewski, bardzo dziękuję za te wszystkie ważne dla nas informacje. Dziękuję również.

Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. O czym mówią wszyscy? Promocja z sumą korzyści aż do 21 tysięcy złotych? Jeszcze nie wiesz? Chodzi o wyprzedaż modeli Hyundai. Nowoczesne SUV Hyundai. Stylowy Tucson. Hybrydowa lub elektryczna Kona oraz miejski crossover Bayon w wyjątkowej ofercie. Skorzystaj z upustów oraz rabatów na pakiet serwisowy dla wybranych modeli, dających sumę korzyści aż do 21 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Jest minuta po wpół do 11. Czas na serwis kulturalny, który przygotowała Małgorzata Łukowska. Poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Mediów Publicznych. Statuetki w czterech kategoriach otrzymali Maria Pomianowska za muzykę. W kategorii obraz wyróżnienie dostali Piotr Ślisakowski i Filip Zylber. Jarosław Jakubowski dostał nagrodę w kategorii idea, a Krzysztof Masłoń w kategorii słowo. Dziękuję bardzo za nagrodę i powiem o dwóch uczuciach, które towarzyszą mi w tym momencie. Pewnego rodzaju zażenowanie, bo jak się konkuruje w kategorii razem z Ernestem Brylem i Antonim Liberą, to ranga tych nazwisk po prostu mówi wszystko. Drugie to jest satysfakcja z tego głównie, że otrzymuję tę nagrodę w kategorii nie literatura, a słowo. To nie są pojęcia tożsame. Robię w słowie. Mówił laureat tegorocznej Nagrody Mediów Publicznych, dziennikarz i krytyk literacki Krzysztof Masłoń. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła się wczoraj, a dziś, chwilę po 21:00, telewizyjna Jedynka wyemituje retransmisję tej uroczystości. Dokładnie 2137 zł kosztował największy w tym roku rogal świętomarciński. Wypiek w rozmiarze XXL wylicytował administrator jednego z portali razem z użytkownikami tej strony. Pieniądze za zakup tradycyjnego, ale wyjątkowo dużego rogala świętomarcińskiego zostaną przeznaczone na organizację corocznej wigilii dla bezdomnych, która odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Historię uzbrojenia nowożytnej Europy można poznać dzięki nowej wystawie w warszawskim Zamku Królewskim. Wśród eksponatów nie zabraknie m.in. niemieckiego czy włoskiego uzbrojenia z przełomu XVI i XVII wieku, mówi kurator wystawy Tomasz Mleczek. Udało się tę zbrojownię postawić mocno na nogi, okuć w żelazo i teraz ta zbrojownia jest w stanie odeprzeć każdy atak. Więc wejdźmy do ciężkiego niemieckiego Mercedesa V8, wsiądźmy w niego w Norymberdze, przesiądźmy się w zwiewne, szybkie i sportowe Ferrari w Dolinie Adygi i zapraszam Państwa na ekspozycję. Mówił kurator wystawy Tomasz Mleczek. A więcej na ten temat usłyszą Państwo w relacji przygotowanej przez Michała Kowarskiego, która na naszej antenie pojawi się chwilę po godzinie 12. Bardzo dziękujemy za to zebranie informacji kulturalnych. Dziś w Trójce przed południem, no taki dylemat. Czy bardziej emocjonalnie wiążą nas psy czy koty? Nie ma sensu powtarzać tych badań, kto woli psy, kto woli koty, do kogo się bardziej przywiązujemy. Trzeba tutaj inne podgrupy stworzyć. Koty, psy i jamniki. No jeśli chodzi o jamniki, no to zwyciężą zarówno z kotami, jak i z psami. No to nie ulega żadnej wątpliwości. Nawet nie dopytuję właścicielem, jakiego zwierzaka pan jest. Ja tak coś czułem, że to przyniesie bardzo dużo emocji. Bardzo przepadam za kotami osobiście, ale obserwowałam kotka, który mieszkał jakiś czas z synem i synową w domu. Jest dużym indywidualistą, stara się troszkę właścicielem kierować, nagiąć do swoich oczekiwań. Mieliśmy labradory, czyli bardzo łagodne stworzenia, zapatrzone w swoich właścicieli. Osobiście bardziej bym się przywiązała do tego pieska, który jest taki łagodny i taki misiowaty, niż ten kotek indywidualista. Aczkolwiek kot jest bardzo ciekawym zwierzęciem. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych

Słuchamy Trójki przed południem. Dziś temat pozyskiwania z alternatywnych źródeł wody pitnej poruszył Państwa znacząco. Ja byłem w San Francisco w klimacie tak gorącym i tam nie ma i nie było nigdy problemu z wodą. Ze względu na to, że są takie zbiorniki robione, retencjonują tą wodę, zapory takie upały do ponad 40 stopni i tam jest woda retencjonowana, to co spadnie, wszystko zatrzymują. I tam nigdy nie brakowało, przez 15 lat, jak pamiętam, nigdy nie brakowało wody. A u nas woda cały rok płynie w górach, w strumykach i to nie jest retencjonowane, żeby to zatrzymać. No właśnie, jak to zrobić? 2-2 i 7 trójek. W tej sprawie też czekamy na Państwa telefony. Tymczasem w Trójce po Królewsku podróżujemy po całej Polsce, odkrywając dla Państwa najciekawsze zamki i pałace w naszym kraju. Dzisiaj jednak nie wyjeżdżamy daleko od siedziby Trójki. O, dosłownie tu za rogiem. Marta Piasecka i Marek Gaworski opowiedzą bowiem o Łazienkach Królewskich. Trójka po Królewsku. Dzisiaj będzie po sąsiedzku, bo przeniesiemy się zaledwie kilkaset metrów od siedziby radiowej Trójki i opowiemy o historii jednego z najpiękniejszych polskich założeń parkowo-pałacowych, czyli oczywiście o Łazienkach Królewskich. Choć najwspanialszy zabytek parku, czyli Pałac na Wyspie, powstał dopiero pod koniec XVIII wieku, to historia tego miejsca jest dłuższa i sięga XIII wieku. Jak wyglądały początki letniej rezydencji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego? Przed wiekami dobra ujazdowskie, gdzie znajdują się tak zwane Łazienki Królewskie, należały do królowej Bony. Zbudowała ona początkowo drewniany dwór. W drugiej połowie XVII wieku ziemię zakupił wielki marszałek koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski. Próbował przekształcić dawny zwierzyniec w park, w którym powstały dwa pawilony autorstwa Tylmana z Gameren, ermitaż i łaźnia, od której cały teren przyjął nazwę Łazienki. No i wszystko jasne, a było to dość szczególne miejsce. Miejsce to służyło do odpoczynku i do spotkań towarzyskich. Nie był to jak w starożytnym Rzymie po prostu. I tutaj nawiązanie, bo nie był to jednak zwykły pawilon ogrodowy, lecz pomieszczenie stylizowane na grotę, w której znajdowało się m.in. źródło symbolizujące natchnienie. Historia pałacu na wodzie zaczyna się za to w latach 60. XVIII wieku. W tym czasie dobra stały się własnością wspomnianego Stanisława Augusta Poniatowskiego, który po kilku latach rozpoczął przebudowę rezydencji według planów znanych architektów Dominika Merliniego i Jana Christiana Kamzecera. Budynek został powiększony o piętro, powstała klasycystyczna fasada od strony południowej. Dobudowano nowe sale, belweder, zmieniono fasadę północną, przekształcono wnętrza. Ostatni etap przyniósł powiększenie budowli o dwa boczne pawilony, zmianę wystroju i wyposażenia wnętrz, a całkowite prace zostały zakończone w latach 90. XVIII wieku. I część z dawnego wystroju możemy podziwiać także i dziś. To dziś w salach parteru można znaleźć barkowy wystrój z czasów Lubomirskiego, ale pozostałe wnętrza nawiązują przede wszystkim do okresu stanisławskiego. W pięknych pałacowych salach, m.in. w sali balowej, znajdują się liczne rzeźby oraz galeria obrazów. Fasada pałacu jest bogato zdobiona przez liczne rzeźby i portyki kolumnowe, które znajdują się od strony południowej i północnej. Król równocześnie z budową pałacu nakazał założenie wspaniałego parku. I jak się okazało, park stał się jednym z najpiękniejszych miejsc w stolicy. I najchętniej odwiedzanych. Również przez przyjezdnych. Mówię o sobie. Założenie pałacowo-parkowe z wieloma alejami, kanałami, rzeźbami objęło duży obszar, na którym zbudowano także wiele cennych budowli. A te możemy podziwiać do dziś, na szczęście. Na szczęście. W przeciągu kilku lat powstały m.in. Biały Domek, w którym rezydowała siostra króla Izabela Branicka, Teatr na Wodzie, Stara Pomarańczarnia, w której do dziś zachowały się przecież dawne wnętrza, gdyż budowla była również wykorzystywana jako teatr, Wielka Oficyna i Nowa Kordegarda. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o Pałacu Myślewickim, podarowanym przez króla bratu Józefowi Poniatowskiemu, o którym już także opowiadaliśmy w naszym programie. Aż nadszedł mroczny czas niemieckiej okupacji. Oczywiście królewskie pałace zostały ograbione, a zniszczenia samego pałacu na wyspie przyniósł rok 1944. Budowla została wówczas częściowo spalona. Gruntowna odbudowa pałacu zakończyła się w połowie lat 60. XX wieku. Pałac został wówczas przeznaczony na muzeum i jak już wspomnieliśmy, do dziś Łazienki Królewskie są najpiękniejszym założeniem w Polsce. I chyba nie trzeba do nich zapraszać. Po prostu Państwo z pewnością odwiedzili już albo odwiedzą to miejsce, do którego zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. A łazienki królewskie przez cały rok, ale jesienią zwłaszcza, nabierają szczególnego uroku. Za 13 minut godzina 11 dziś w audycji poruszaliśmy temat alternatywnego pozyskiwania wody pitnej. Zbliża się zima i jak śniegi stopnieją, to jest utracona woda. Każdy Polak powinien mieć ze 4 tak w polu bałwany ulepić. Takie solidne. Oczywiście potem posadowić je na jakimś takim pojemniku. Jak one się wiosną stopią, to tak ze 2-3 metry sześcienne, żeby każdy miał na głowę. To też jest dodatkowe źródło wody. A to dość karkołomna, ale odważna teza, że uratować nas mogą bałwany. Akt. Nie będę wybierał, bo gram tu i tam. Tej wolności cenę znam. Jedni mnie kochają, po drugich nie mam szans. I nawet nie chcę. A wciąż nie wszystko mam. Czasem oczy słone mam. Czasem za to płynie szampan i jest bar. I nie będę i nawet nie chcę. Nothing's a backseat lover that's always undercover.